إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برم بي عز وجل شي سنو درس التوحيد شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi ci wakirlu ak la nga xamni moy tektalam xam ngeen ne borom téré bi indi won na aya bobu di wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. aya bobu nek tektal nek firnde ci ne wakirlu jaamu yalla la, ndax gisoon nañ ne aya bi ci xaj bu ñëk bi sunu borom dane wa ala llahi. wa ala llahi bobu ci bobé tégandaay waxon nañ né la muy tékki moy ci yalla mom dong, fofu la fa nek moy akuk teunk yamale mbir mi ci borom bi tabarak wa taala mom dong mu bañ ko wessu. mu tek ci nak fatawakkalu na ngeen ca wakirlu, kon ndeke ci yalla kesse ci yalla dong lañu wara wakirlu. waye kadhalika mu tek ca in kuntum mu'minin negam ndegam nek ngeen di way gem. in kuntum mu'minin ndegam nek ngeen di way gem mu def ko nak mu nek lan charte ca ngem la mu nek kon benen ak manam akum ndolent ako ndolent ci degeural mbir mi ako ndolent ci yamale mbir mi ako ndolent ci teunk mbir mi ñeel ko mom dong mom borom bi subhanahu wa ta'ala. gisoon nañ ne wakirlu nak mom moy lan mom moy joyal mbir yi sukkasndiku ci borom bi tabarak wa ta'ala, te bu boba da fay laaj ñaari mbir yoy ñoy wéru bi nga xamni xol bi da koy wéru ci borom bi tabaaraku wa ta'ala sukkasndiku ci mom muy ben. ñaarel bi mo nekkon bañ di gessu ako xol sabab yi nga xamni jot nga ko def mo nga baña basé wu ci sabab yi waye basé wu ci yalla mom mi nga xamanteni ni ci coobarem ci le mbir yi di amé. bu ko defé borom téré bi ne kon ab julit mom melokanam lila daiman yatawakkalu ala allah, foko fek rek xolam mi ngi wakirlu ci yalla. mune julit moy ki nga xamni foko fek mi ngi wakirlu ci borom bi tabarak wa taala, mi ngi sukkasndiku ci yalla du sukkasndiku ci kenen du sukkasndiku ci ay xam wala mu sukkasndiku ci ay xeetu njabar li ñuy wax maji mangok mu ciy sukkasndiku dedet. ñu bari nak wallahu almusta'an ñing fi bayyi borom bi tabaarak wa ta'ala di sukkasndiku ci ay mbir lu melni ay njabar wala lu melni jinne yi ak yu deme noné, di wéru ci ñoom di leen dimbaniko di len yaakar jafandu ci ñoom laqku ci ñoom. loolu kenn duko def ci mbindeef, ndax mbir yooye yépp ay mbindeef la, jidde yi ay mbindeef lañ. kon boy sukkasndiku da ngay sukkasndiku ci ki nga xam ni moo leen bind. loolu la jullit bi war a fexe mu dugg ci biir xolam, waaye mu nekk lu sax lu dëgër ci biir xolam ak lu mën a ñëw ak lu mën a ñëw nag mo xam lu mu yaakaaroon la wala lu mu yaakaarul, mo xam nam ko yaakaare la wala du noona. Waaye ak lu mën a ñëw rek moom na fexe xolam bi ma ngay jafandu, ma ngay sukkasndiku ci borom bi tabaraka wa taala. Noonu la jullit demee. Mu ne wa yatamid ala allah, te day nekk koo xam ni dafay jafandu, dafay sukkasndiku, dafay wéeru ci yàlla. Waaw, mbindeef kenn du wéeru ci moom, gis nga ko, mbindeef kenn du wéeru ci moom, kenn du wàkkirlu ci moom. Ci bi le maana kenn du ko defal mbindeef, yàlla rek mooy ki nga xamante ni moom moo ko yeewoo. Xanaa déggoo wax yi ñuy wax naan koo yaakaar yàlla la yaakaar, gis nga loolu. D'accord, kon bu boobaa yow fexeel nga jël mbir yi nga joyal ko directement ci borom bi tabaraka wa taala. D'accord, bul jàpp ne nag diine islaam diina la joo xamante ni nii sunu borom jaamam yi koy jaamu te gëm ko da leen di xañ wala mu leen di tëjal ay buntam déedéet. Loolu amut. Li fi nekk kay mooy ñun ñoo desee defar sunu digganteeg borom bi tabaraka wa taala. Relation boobu ñun ñoo ko dundalul ma ngoog ba amuñu ci yëg-yëg ma ngoog. Waaye sunu borom jalla wa ala moom du delloo gannaaw jaamam bi ñëw ci moom. Kii góorgóorlu di ñëw ci moom sunu borom jalla wa ala du ko delloo gannaaw. Mu ne wallahu min asmaihi alwakil ay almawkul ilayhi umura ibadihi. Mu ne moom borom bi tabaraka wa taala dafa bokk ci ay turam alwakil, alwakilu alxasibu alkafilu almustaanu alwaris. Loolu jàngoon nañ ko ci sunu darsa boobu nga xam ne moo aju woon ci asmaullahi alxusna ma ngoog, muy darsu bu am solo boobee jàngoon nañ ko fa. Ma ngoog alwakil ismun min asmaillah, tur la ci turi borom bi tabaraka wa taala. Kon seetal loolu. Mu ne maanaam la muy tekki mooy ki nga xam ni ci moom lañu joyal, moom lañu wéer, ci moom lañuy wàkkirlu. Ma ngoog moom lañu wéer mboole mbiru jaam yi, mooy ki ko yore, mooy ki bind jaam yi, sàkk asamaan ak suuf. Béréb yi jaam yi di dundee moo leen ko sàkkal, gis nga, sàkkal leen luñ dundee, sàkkal leen li nga xam ne moom mooy lañuy noyyi ci oxygène ak yu demee noonee. Gis nga, lépp loo xamante ni nii rek lu jaam bi soxla la mooy ki leen ko sàkkal moom borom bi tabaraka wa taala. Gis nga, mooy ki yor dund moo yor dee, moo yor feebar moo yor wér. Gis nga ko, moo yor dal moo yor jàmm moom borom bi tabaraka wa taala. Lépp mooy ki ko yore, ndegam nag moom mooy ki ko yore. Kon li nga xamante ni nii mooy akuk dal ak stabilité ak harmonie mooy ñu sukkasndiku wéeru ci moom. Buñ ko fi bàyyee moom sukkasndiku ci keneen rek maanaam déséquilibre day am. Dafa mel ni ki nga xam ni nee na dafa bëgg courant. Ki bëgg courant fan lay dem, ci ban société? Société bi yor courant. Mais boo demee ci société bi nga xamante ni nii ci wàllu téléphone lay yëngu wala ci wàllu ndox, nga ñëw ne da nga fay déposer pour branchement courant, yaakaar naa du gaaw a ñëw, du gaaw a ñëw, gis nga. Kon faaw nga dem mbir mi nga soxla da ngay dem ci ki ko yore ngoog. Te kon ndigam jaam moom jaam faw mu aajowoo fu mu wéeru, fu mu jafandu, fu mu yaakaar, di fa wéer xolam, gis nga ko ma ngoog. Bu tiis ñëwee naqar ñëwee mu dellu foofee, mën faa am akuk daluk xel, mën faa amee luy dindi tiisam ak njàqareem, gis nga. buy sentu xéewal dellu foofu wéeru fa yaakaar ko fa. Gis nga nit ki dafa aajowoo lii. Moo tax nga gis ñi nga xam ni dañuy rejeté yàlla, dañuy rejeté islaam, dañuy dund dund bu metti, dund bu jafe. Mën nañoo am nag matériel yépp, waaye benn bët la ñuy xoolee. Ndax lan? Ndax ñoom dafa am lu leen manqué. Boo xoolee jamono ji tey nga gis occidentaux yi, ñu nekk ñoo xamante ni nii dañuy wëndeelu, dañuy wëndeelu. Wala par exemple jëlal lu mel ni tourisme ak yu xeetoo yooyu. Da ngay gis ñoom souvent dañuy am tendance génn di wër di dox ci kaw suuf. Dafa am lu ñuy wër, dafa am kepp bu ñuy def. Ils se cherchent parce que ñoom dund nañ ci monde boo xam ni c'est un monde matériel. Li ñu bëgg yëpp mi ngi noonu jege leen. Gis nga mais ba léegi am na lu leen manqué. Moo tax ngeen gis leen ñuy génn di dem. Bu njëkk ba jàppoon nañ ni jeunes yi seen jeunesse bi dafa jàppoon ni li muy wut mi ngi ci drogue bi. Bu njëkk moo taxoon ngeen gis daan fëx di dem ay Mexique, di dem ay Colombie, côté Amérique du Sud bi. Gis nga di ko fa wuti. Mais gis nañ ni drogue boobu ñu doon wuti désastre rek la causé. Seen ak yàqu-yàqu. Gis nga léegi nag ñu jàpp ni kon li leen manqué du ci drogue bi lañ ko mën a amee. Te mënuñu koo amee seen i réew. Te pourtant seen i réew bagage yaa nga fa yépp mat sëkk. Waaw ba seen bagage bu desee sax ñun lañ koy indil. Waaw gis ngeen fëgg jaay beeg ñu naan mbalitu tubaab ak conteneur yeeg yooyu yépp gis nga seen bagage yu des yi nga xam ni bañ ko jëfandikoo ba pare amatuñ ci aajo ñun lañ koy indil. Gis nga ñu naan la ay venant laak yu demee noonu. Kon du matériel moo leen manqué mais matériel mënta comblé nit. Waaw bu fekkee da nga nekk ku matérialiste rek da ngay gis ni ngay dunde day metti ak loo am matériel nag. Toujours da ngay nekk koo xamee ni da ngay mel ni ku tiit, da ngay mel ni ku foqale, da ngay mel ni ku dul suur, da ngay bëlham doo suur dala du la doy. Sa fit mooy rëcc. Waaw tey ak loo am alal tey boo jëloon maçon bi tey pare nga pour naxtaan maçon bi ba lekk ci moom say 4000 francs wala 25000 francs. Waaw te pourtant yow yaay millionnaire bi ko engagé pour mu liggéeyal. Peintre bi noonu, tailleur bi noonu, nangam bi noonu. Gis nga mangook parce que fit bi moo dem. Dafa nekk ku bëlham parce que vide bi nekk ci moom la. Ndax doomu aadama dafa am loo xamante ni nii ci moom dafa war a dund. Dañ ko war a dundal mais ki nga xam ne nag matérialiste la day sàggane loolu. Moom laa la doon junju darsu démb bi ci lan yittewoo defar sa xol. Waaw élaboré ko ba nga xamante ni nii li nga xam ni mooy kenoy ngëm yàlla yi daf ciy mën a samp. Gis nga liñ naan al arkan at-ta'abbud al-qalbiyya. Xam nga loolu mbiru xol la mais yow sa xol bu fekkente ne loolu amul fenn fu mu mën a implanté wu ci sa xol. Imaginel kon yow sa jaamu yàlla nu mel. Boo defu ndànk sax yow doo am sax yëg-yëg ci jaamu yàlla. Mën ngay julli mais yow julleeg ñàkk julle yem ci yow. Tudd yàlla ñàkk tudd yàlla. Jàng alxuraan nag lire sidi erama moo yem ci yow. Gis nga parce que xol bi dara nekku ca. Gis nga xol bi dara nekku ca. Gis nga ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ci tudd yàlla ci la xol yi di dalee. Loolu du xol yépp. Du xol yépp ñoo ko am déedéet. Xol yi nga xam ni defar nañ leen, yar nañ leen. Gis nga xol yi nga xamante ni nii spirituellement dañoo am élévation ñi ngi ci ay niveau yu kawe. Xol yooyu ñoo mën a bénéficié wu ci tudd yàlla, ci jaamu yàlla. Xol yooyu ñooy am yëg-yëg, ñooy am akuk dal, ñooy am akuk féex, ñooy am daluk xel ci jaamu yàlla. mais xol bi nga xamni borom am matérialiste la dundalu ko topoto wu ko yaru ko taxaw wu ko gis nga xol bobu day nek xol bo xamanteni ni manam bo deful dank sax day bañ jaamu yalla du ko neex du bëgg deglu alcorane bo talé alcorane mu ne la fayal fayal fayal do do ci tete do son dama liggéey won damay wacc suba dama wara téré xey 4h du matin lay xey kula wax 4h du matin di nga yew ne gis nga mom programme ne leppam parce que matériel motax ngeen gis kon occidentaux yi finalement fan lañ mujjé après nga gis ñuy def ay recherches di def ay quête ba gis ni amna yenen xéetu civilisation yu bokk ak sen boss yo xamni ñooñu da gis dañuy délaisser aduna ay zuhad dañ manam dañoo deudu aduna mo nga ngi gisé ñuy dem ci moine yi di dem ba ay montagne Himalaya ci sédd bi fofu ci xéer yi mu jaral len tankuneen ñu nga gis len ñu ñew di topando moine yoy parce que dafa am quête dafa am luñuy wut ben vide bo xamanteni ni du sen système yi ño len koy jox du sen gouvernants yi ño len koy jox du sen société ño len koy jox parce que amuñu ko faqidu shay'in la yu'tihi ñom xam nañ ko motax lepp lañuy bayyi sen liggéey ak lepp da ngay so xam day bayyi leppam dem top moine yoyé gis nga di lek ay xobaki di tok ay période yo xamanteni ni day xifal bopam gis nga parce que amna lu muy wut ñi ne ñom dañuy dem def yoga ñi dañuy def ay xet yoyu gis ngeen ni ngeen ko gisee nonu parce que dañu vide yow nak da nga jiddu sunu borom jalla wa ala defal la xewal wa xepil la sa ñaari xolu kay yeb ñaar yeb di fonctionner yow ya délaisser nak yow ya délaisser yow ya abandonner gis nga bi nga abandonner la nga yor rir la nga gis le kale yor té lolou sax gis nga mom mang ko fay bayyi di dem di def tanku nen di topi ay moine yow nga daw di xëccu ci lolou nak wallahul musta'an kon julit day nek ko xamanteni ni ci borom bi tabaarak wa ta'ala lay wëru ci borom bi tabaarak wa ta'ala lay sukkasdiko kon al wakil mi ngi nonu tour la ci touri borom bi tabaarak wa ta'ala ngo mune at tawakkul la yakunu illa ala allah kon wakilu ndekete du nek ludul ci borom bi tabaarak wa ta'ala la yajuzu an yaqula tawakkaltu ala fulan mune daganut nganan wakirlu na ci diw man de ci diw la wakirlu ci diw la wero mune lolu daganul ci yalla rek lañuy wakirlu ci yalla rek lañuy wero ci yalla rek lañuy sukkastiku waxon na lako bo wero ci mindeef bu dewe noy def ko xamanteni xamul besu dewam bu de dula taggo noy def mune li an tawakkul ibada la tax dagalul nganan wakirlu na ci diw moy wakirlu jaamu yalla la gis nga ko mango wal ibadatu la takunu illa lillah te jaamu yalla nak du ñeel kenn ko dul yalla jaamu yalla waxon nañ la firnde bi preuve bi ci bañi tambale gis nga mango kon bayil xel bu baakha baakha baax tombu bi waxna la ne ci yi ci la xol di defaro wa ci yi ci la xol ëlëk di taxawé ci kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala fekk nek na qalban saliman xol bu mucc ayib lolu ñu bayiko xel bu baaxa baax waaw yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim bes bi nga xamanteni ni alal ak njabot du fa jariñ gis nga ko matériel manam le matériel du servir à rien eskero lan moy servir parti bi nga xamni mom la occidentaux yi délaissé té ñun nak ñu jël suñu bëd yépp té ko ci occidentaux yi lu fa joggé rek ñu japp ni loolo bax wa xolé esprit wu mbalitu tubab xolé loolu mbalitu tubab quoi mbalit bu rafet bo gis sax da nga né eh li da mbalitu tubab la gis nga xolé lool alors que mom benn bëd lay doxé gis nga yow nga jël ko ni muy yaré domam nga né mom nga yaré no ngay yare sa dom quoi gis nga parce que lan gis nga ci mom réussite matériel té mom matériel bobu mi ngi koy délaissé pour dem di topando ay moine di tok ci ay tatu garab di lek ay xobu garab di tok ay jour du lek di sol dalu nen di sol ben façon yéré xam nga di toroxal yaramam di toroxal bopam gis nga lool yépp parce que lan parce que société bi mu nekkon dafa doon dund ak égoïsme arrogance luma neex lay def gis nga xalé bu ndaw la gis nga amna sama compte en banque amna li amna li amna li gis nga luma neex damay beus bouton pour mën ko am bes rek mu délaisser lol yépp dem ci Allah ba wala ci ben montagne war mën fa tok une semaine pendant un mois ci xif gis nga di commencer di wax ak nit ñi dank di souffel bopam est ce que gis nga légui yow nga bëgg ñew di roy koku alors que yow lo wara mëna dimba di kowe ci sa bir ak ci sa biti mi ngi fi sa borom yombalal lako wallahu musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu jamm defal ñu afiye yëkëtil ñu naptu bi nga xamanteni ni moy mbass mi nga xamanteni wallahu musta'an yëkëtil ni ko ci afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh